Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα καταθέτει προτάσεις. Δεν δέχεται εντολές. Μπράβο! Δεν δέχεται εντολές. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Δεν διαπραγματευόμαστε τη λαϊκή εντολή. Η εθνική κυριαρχία της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Που να ήταν κιόλας. Οι δύο κυβερνήτες, οι δύο συνεργαζόμενοι, με προβλήματα εννοείται, δύσκολη εποχή για συνεργασίες, ο Πάνος Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφουν τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο σχετικά με την εθνική κυριαρχία, την αυτοδιάθεση του ελληνικού λαού, την ανεξαρτησία του, όπως ακούσατε. Το Ιαπωνέζικο είναι τα παιδιά του Πειραιά, στα Ιαπωνέζικα, κάπου εκεί λέει ντεμοχίτο τζουτζουτζου. Ντεμοντέκο και κάτι άλλα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτά ισοδυναμούν με τους αρχικούς στίχους. Μοχή το τζουτζουτζου, τι ακριβώς σημαίνει. Λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι μας ήρθε ως έμπνευση, έτσι στα Ιαπωνέζικα όμως, όταν ακούσαμε χτες ότι ήρθε η διαταγή από την Τρόικα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που είχε εισαχθεί στην Επιτροπή της Βουλής. Απεσύρθη λοιπόν το νομοσχέδιο, διότι έχουμε εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Αυτοκυριαρχία σαν τόπος και έχουμε και δύο ανθρώπους, δύο κόμματα οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα και είχαν υποσχεθεί ότι θα την κυβερνούσαν έτσι τη χώρα και δεν θα δεχόντουσαν σε καμία περίπτωση τις εντολές της Τρόικας, πόσο μάλλον τις εντολές για απόσυρση νομοσχεδίου και πόσο μάλλον νομοσχεδίου που υποτίθεται το παράλληλο πρόγραμμα, το περίφημο, είναι για να ανακουφίσει κάποιους από ελάχιστους και με ελάχιστο τρόπο από όλους αυτούς που έχουν βληθεί τόσα χρόνια από τα μνημόνια. Έτσι κάπως θα το πάμε σήμερα, διότι πιστεύαμε και πιστεύουμε στα λόγια του Πάνου Καμένου κυρίως, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Με μεταφράζουν νομοσχέδια που θα μας στέλνουν από τη μεριά των δανειστών δεύτερη. Να εκτελούμε εντολές, να αποσύρουμε νομοσχέδια όπως είχαν οι προηγούμενοι κυβέρνησεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έτσι αποφάνισε οι αντιλεστές, δεν θα γίνει. Η λειτουργία της δημοκρατίας και η λειτουργία του συντάγματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Ελλάδα δεν παίρνει εντολές από κανέναν. Μπράβο! Που να έπαιρνε κιόλας η Ελλάδα εντολές, γελάνε και τα πόμολα της Βουλής και της Δημοκρατίας με αυτό που συνέβη χθες. Και το ωραίο είναι ότι τα ρίχνουν και στην αντιπολίτευση. Ότι και καλά το απέσυραν για να το ξαναφέρουν με το νέο έτος, επειδή η αντιπολίτευση, λέει, διαφώνησε. Και ξέρουμε πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο μέχρι τώρα, οπότε φέρνει η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, νομοσχέδιο, συμφωνεί η αντιπολίτευση και περνάει. Ή δεν έχει ξαναδιαφωνήσει ποτέ μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση, ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Διαταγή, εντολή Τρόικας, η υφιστάμενη εδώ στα τέσσερα, όπως έλεγε ο Πάνος Καμένος κάποτε, δέχτηκαν αμάσιτο, κανονικά την αμάσιτη την εντολή και προχωράμε κανονικά. Αυτοί θα σώσουν τον τόπο και θα σώσουν και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα με το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα εφαρμοστεί, δεν θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται, και αν υπάρξει θα είναι έτσι όπως το λειτουργούν μέχρι τώρα όλα αυτά τα ψίχουλα που πετάνε στο πόπολο για να νιώθουν ότι κάτι ακριβώς κάνουν. Όλο αυτό το λέμε και αριστερά, έτσι αυτό αποκαλούνται. Το να το λένε οι ίδιοι είναι λογικό. Το να το λέει ο Μπαλτάκος και να είναι υπέρ της αριστεράς, γιατί μετά από αυτή δεν υπάρχει κάτι, ή αν αποτύχει αυτή έχουμε θέματα, κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό το πολύ ωραίο που ζούμε. Επειδή εγώ βλέπω τη χώρα συνολικά, τη βλέπω εθνικά, δεν βλέπω ταξικά, αν η αριστερά αποτύχει και αν η χώρα μείνει χωρίς αξιοπρεπή και αξιόπιστη αριστερά, αυτό θα είναι μακάβριο για τη χώρα, διότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτικό κενό και χάος. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Α, αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα κακό, μέρες που ζούμε και που θέματα που συζητάμε, στα τέσσερα, στα τέσσερα, όπως θέλει ο Πάνος Καμένος, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Είχε καταγγείλει τους προηγούμενους για την συγκεκριμένη στάση, αλλά από ό,τι φαίνεται την εφαρμόζουν οι ίδιοι με επιτυχία και πολύ γρήγορα, μέσα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε εμείς εδώ είμαστε ανοιχτών οριζόντων και δεχόμαστε τα πάντα, όπως ξέρετε τα συζητούσαμε και χτες. Θα ακούσουμε τώρα Δραγασάκη και παλιό, τώρα στην αρχή και στην πορεία και καινούριο. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να υποχωρήσουμε στο ένα ή το άλλο ζήτημα, να κάνουμε συμβασμούς. Δεν δεχόμαστε όμως τελεσίγραφα, ούτε υποκύπτουμε σε εκβιασμούς. Δεν δεχόμαστε όμως τελεσίγραφα, ούτε υποκύπτουμε σε εκβιασμούς. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Καλό είναι. Αν είναι για το καλό του τόπου να γίνει. Στα τέσσερα, στα 24, οτιδήποτε προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει, για το καλό του τόπου και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Το παράλληλο πρόγραμμα θα ήταν μια ψιλοσωτηρία για όλους αυτούς. Γιατί μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει αυτά. Τελικά δεν τα έκανε ούτε η αριστερά, γιατί το μάζεψαν αμέσως με το που κούνησαν το φρύδι. Η Τροϊκανή απεσύρθη όπως πρέπει σε μια χώρα μπανανία και με μια ηγεσία μπανάνα. Έτσι γίνονται αυτά. Και έμεινε μόνο ο Φίλης από την προχθεσινή ομιλία στη Βουλή να θυμάται ποιος ακριβώς μπορεί να σώσει τον τόπο με παράλληλα προγράμματα. Είναι προφανές ότι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα δίδει μια προοπτική για τη χώρα μας που μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική. Βέβαια. Αν μέχρι τώρα τα μέτρα του παράλληλου προγράμματος είναι μία μειοψηφία, ένα 20% ας πούμε, πηγαίνοντας προς τα μέσα του επόμενου χρόνου θα κυριαρχούν. Θα είναι 80% μέτρα του παράλληλου προγράμματος, το λέω σχηματικά πάντα, και ξέρω εγώ 20% ή και λιγότερο σιγά σιγά θα φύγει, μέτρα που εντάσσονται στο μνημόνιο. Αυτός είναι καινούριος Δραγασάκης χθεσινός. Αν προχωρήσει το παράλληλο πρόγραμμα, το 80% θα είναι τέτοια μέτρα και 20% θα είναι μνημόνιο. Όπως είδαμε, δεν ξεκίνησε καν το παράλληλο πρόγραμμα. Με το πρώτο νεύμα απεσύρθη το παράλληλο. Οπότε μένουμε πάλι στο 100% μνημόνιο, καθαρά αριστερά, πρώτη συμφορά αριστερά. Πρώτη χρονιά κλείνουμε σε λίγο αριστερά με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα μίλησε στον Real εδώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ως υποψήφιος, μιλάνε παντού πια αυτές τις μέρες, την Κυριακή έχουμε και τέτοιες εκλογές, και δήλωσε ότι προτίθεται, αν γίνει πρόεδρος, να μεταφέρει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας σε υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, με πρώτη επιλογή τον Άγιο Παντελεήμονα, είπε ο Άδωνης. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει μια παλιά παροιμία. Όταν με το καλό οι Νεοδημοκράτες με εκλέξουν όμως αρχηγό τους, δεν θα μπορεί να ξεφύγει από μένα ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό πρέπει να με ψηφίσετε την Κυριακή. Γιατί τότε δεν θα μπορεί να μου ξεφύγει. Την Κυριακή πρέπει να είμαι στο δεύτερο γύρο. Για να εκλεγώ αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιανουαρίου και να πάρω τον Τσίπρα μπροστά και τον χτυπήσω στα χταπόδι. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Και να πάρω τον Τσίπρα μπροστά και τον χτυπήσω στα χταπόδι. Και μετά, στα νέα γραφεία, στον Άγιο Παντελεήμονα, θα κρεμάσει απ' έξω εκεί και στα μπαλκόνια, το χταπόδι να λιάζεται, για να έχουν και ωραίο μεζέ. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνουν και άλλα βέβαια, θα τα απολαύσουμε την Κυριακή, αν γίνουν εκλογές, μάλλον θα γίνουν, και από Δευτέρα που θα έχουμε αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, τους δύο φιναλίστ. Για να καταλήξουν στις 10 Ιανουαρίου στον καλύτερο, αν και είναι πολύ δύσκολη η επιλογή, γιατί και από τους τέσσερις, αν τους δεις όλους και έτσι όπως τους ζούμε και βιώνουμε, δεν ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος. Το παράλληλο δεν διαπραγματεύτηκε, δεν πρόλαβε, το απέσυραν, λένε θα το φέρουν κάποια στιγμή το Γενάρη. Όμως έχουν διαπραγματευτεί άλλα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πολύ ισχυρά όμως, μας το έλεγαν, το έκαναν τελικά, το υλοποίησαν, όπως για παράδειγμα εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το βλέπουμε να ξετυλίγεται σιγά σιγά, το θυμόμαστε που μας το έλεγαν και το βλέπουμε να αναπτύσσεται και να ωφελεί τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Τι ακριβώς έχει να τη πει της μεσαίας τάξης ο κ. Σαμαράς, ότι δήθεν λέει θα έρθει αν επανεκλεγεί να ελαφρύνει τις δόσεις του έμφυα. Άραγε, για να το προτείνει αυτό, πήρε άδεια από την Τρόικα που διαφωνεί ακόμα και σε αυτό. Και αν η Τρόικα του πει όχι, τι θα κάνει? Θα κάνει μονομερείς ενέργειες? Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού. Είναι ωραίο αυτό, παλιό βέβαια. Βέβαια. Ρωτούσε ο Τσίπρας στο Σαμαρά δημοσίως τι θα κάνει αν του πει η Τρόικα όχι, αν θα διαπραγματευτεί, αν θα κάνει μονομερείς ενέργειες. Και δήλωσε εκεί, παλιότερη δήλωση, ότι ο ίδιος όταν γίνει κυβέρνηση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν θα το διαπραγματευτεί. Και είχε δίκιο σε αυτό, δεν το διαπραγματεύτηκε, το απέσυρε τελείως, το έθαψε. Ούτε καν λουλούδια από πάνω δεν κατέθεσε, όπως έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τότε στην Κεσαριανή, ο έτερος συνεργάτης της κυβερνήσεως δήλωνε, φαντάζομαι και τώρα, ότι δεν λαμβάνει, είναι το μόνο κόμμα που δεν λαμβάνει εντολές από Τρόικα. Από σήμερα ξεκινάει η μεγάλη μάχη. Η μάχη για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η ανεξάρτητη Έλληνα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν λαμβάνουμε εντολές από τους δανειστές και από την Τρόικα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Η μόνη αλήθεια. Η μόνη αλήθεια και από τον Πάνο Καμένο και αυτής της κυβέρνησης. Ανακοινώσεις δύο έχουν να κάνουν με πολιτισμό. Πολιτισμό όμως ωραίο, έτσι από ομάδες στις γειτονιές. Η πολιτιστική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Δεύτερο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, μας σας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, το μυρολόγιο της Φώκιας και Μαχμούτ Νταρουής, το φαινόμενο της Πεταλούδας. Αυτό θα γίνει, θα δοθεί η παράσταση την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου μεθαύριο στις 8 Μουμού στο σχολείο Μεσσηνίας και Κεφαλινίας στην Ηλιούπολη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Το συγκεκριμένο γυμνάσιο με την προσπάθεια καθηγητών και των παιδιών έχει μια ωραία παράδοση σε τέτοιου τύπου παραστάσεις, πολύ ιδιαίτερες. Πατάνε πάντα στο σήμερα. Το έχουν φέρει λίγο του Παπαδιαμάντη το κείμενο προς τους πρόσφυγες, από ό,τι έχω μάθει. Όποιος θέλει λοιπόν, 8 η ώρα, στο σχολείο Μεσσηνίας και Κεφαλινίας στην Ηλιούπολη, δεύτερο γυμνάσιο. Πάνω εκεί στο βουνό. Στις πλαγιές του Ημιτού έχει και ωραίο αεράκι, ό,τι πρέπει. Μια ανακοίνωση είναι αυτή. Άλλη ανακοίνωση, εκδήλωση. Πρόσφυγες, μετανάστες, κοινή πορεία των λαών. Σάββατο 19. 12 ώρα 18:30 στο θέατρο Μέλινα Μερκούρη, Αγίου Φανουρίου 98, στο Ήλιον. Η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Συμμετέχουν το μουσικό σχήμα Ρωμιοσύνη, μέλη της Επιτροπής Ειρήνης και ο ηθοποιός Κωστής Μαλκότσης, αν το λέω σωστά. Ξανά στο Ήλιον, 16:30 ώρα το Σάββατο, στο θέατρο Μέλινα Μερκούρη. Πρόσφυγες, μετανάστες, κοινή πορεία των λαών. Κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι στις γειτονιές, σε τοπικό επίπεδο, και να εκφραστούν και να εκφράσουν, το πιο δύσκολο, όλα αυτά που συμβαίνουν, μπας και μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να σκεφτούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι τέτοια τα γεγονότα, τέτοιας έντασης, τέτοιας ταχύτητας και τόσα πολλά που πολύ δύσκολα ένα ανθρώπινο μυαλό που έχει να λύσει και θέματα επιβίωσης μπορεί να τα τακτοποιήσει. Παρ' όλα αυτά οι προσπάθειες γίνονται και είναι πάρα πολύ θετικό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, που τα έχουμε όλα τακτοποιημένα, όπως καταλαβαίνετε, 2.11.208.200. Αυτός και αν τα έχει τακτοποιημένα, πάρτε τον, κράξτε τον και για αυτά που είπε χθες. Ο Αποστόλης βεβαίως, ο αγαπημένος μας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον Άδωνη πολύ αναλυτικό για το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ θέλω να πω μόνο και εκοσιόν το εξής. Την Κυριακή αυτή ο κόμμα πρέπει να ψηφίσει για συγκεκριμένα πράγματα. Αν με ψηφίσουν εμένα θα κάνω τουλάχιστον τρία. Ένα. Δύο. Και τρία. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και σε εσάς καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. πάμε στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο έργο του νέου μνημονίου, των νέων εκβιασμών και μια κυβέρνηση ανίσχυρη, η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους ύπατους αρμοστές της Τρόικας. Πολύ σωστά, 10. Έχει πέσει μέσα, τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία, είναι ο Πάνος Καμένος και τα έδωσε μια πολύ ολοκληρωμένη, πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση με την απόσυρση χθες του νομοσχεδίου, επειδή η Τρόικα κούνησε το χέρι και οι εντολές εκτελέστηκαν αμέσως. Είναι πολύ καλοί υπάλληλοι, πολύ καλά παιδιά και θα ανταμυφθούν φαντάζομαι για αυτό. Επειδή ψάχνουμε το σοβαρό μέσα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, πάντα ψάχνουμε κάποιον σοβαρό, τελικά μάθαμε ποιος είναι ο σοβαρός. Και έχουμε συναντήσει στενά και τον χρωστώ πολλά και τον θαυμάτων θεωρώ ένα εξαιρετικό πρωθυπουργό. Δεν θεωρώ ότι έχει λήξει ο πολιτικός κύκλος του Αντώνη Σαμαρά, αν αυτό με ρωτάτε. Πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα ακόμα πολιτικά να κάνει στη ζωή του. Προφανώς όχι να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό παρατήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Εντάξει, οι πρώην πρωθυπουργοί μπορούν να πάρουν διάφορες θέσεις και στην Ευρώπη και άλλες. Δεν εννοείται κάτι παραπάνω από αυτό. Όχι, δεν πιστεύω καθόλου ότι ο Αντώνης Σαμαράς εμπλέκεται στα σενάρια που λέτε. Αυτά τα σενάρια περί διασπάσεως της Νέας Δημοκρατίας είμαι βέβαιος δεν εκφράζουν καθόλου τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ο οποίος πιστεύει στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αν ψάχνατε όλοι τι ακριβώς είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ένας, όχι απλά σοβαρός, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ναι. Γιατί δεν έρχεται σε εσάς ο Άδωνης να μπουκάρει? Ποιο σούπερ δεν έρχεται? Μπορεί να είναι από κάτω, ξέρω εγώ, αποκλείεται. Απλά έχω πει στους σεκιουριτάδες να μας ζαλίζουν με χαζομάρες. Με χαζομάρες, ανθρώπους χαζομάρες. Αν θα μπορούσα να τον βγάλει σαν τη Λουκά, να είναι η Ελένη Λουκά της πιο δεξιά. Ναι, ας πάρει τηλέφωνο. Ότι είχαμε όρεξη δηλαδή και τα μούτρα όλη την ώρα να βλέπουμε. Ας πάρει τηλέφωνο, τον ακούσω με μεγάλη χαρά. Είναι αυτή η φωνή που αγαλιάζει τα αυτιά μου. Εκτός από σένα ή από την Τζικώστα, ρε παιδί μου, αλλά ο άλλος στηρίζει Άδωνη. Στις επιλογές μια εβδομάδα την έχει ο Θήμιος. Γεια σας και χαρά σας. Από Πάτρα τηλεφωνώ. Γεια σας και χαρά σας και εσάς. Είμαι αυτή που είμαι κάτω τα βλάκι. Αφού είσαι από την Πάτρα, τι θα σου να πάω από τα βλάκι. Εσείς είστε. Εσείς έχετε και τα πρωτεία. Γιατί εμείς μας θυμώνται μόνο προεκλογικά. Μετά τις εκλογές μας ξεχνάνε. Τι σας ξεχνάει, καλέ, που δεν έχει περάσει πρωθυπουργός που να μην είναι από κάτω από το βλάκι. Έτσι, το έχω δει και μας έχουν σώσει όλοι. Ειλικρινά δεν ξέρω πού να. Εσείς μας σώσατε. Μεγάλη υποχρέωση έχουμε στο κάτω από τα βλάκι. Η αλήθεια είναι αυτή εν μέρη, έχεις δίκιο. Αλλά βρέσαι μου εσύ κάτι άλλο. Βρέσε μου σε παρακαλώ, αν θέλεις κάνε μου μια άλλη πρόταση. Σε περιοχή. Ας βρούμε κάποιον από τη Λέσβο, κάποιον από τη Μυτιλίνη, κάποιον από ένα από τα νησιά τέλος πάντων. Δεν τους ξέρω. Ούτε εγώ, γιατί αυτούς ξέραμε. Πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φέτος τους κόψαν το 10% και είναι φτωχοί. Έδιναν στα σχολεία με ένα βοήθημα μια κάρτα για να παίρνουν κάποια τρόφιμα, κάποια παιδάκια. Ωραία, φάγαν τα παιδάκια, κάθε χρονιά θα τρώνε. Αυτό είναι η αλήθεια. Αριστερά έχουμε. Πρώτη χρονιά αριστερά. Τι θες και εσύ, πώς αναλύσουμε. Όλα τα ακίνητα τώρα αυτά που λέει ότι θα πέσουν αδικημένες αξίες είναι υποθηκευμένα. Θα χρειαστεί για κάθε ένα από τα ακίνητα αυτά να μπει στην υποθήκη και ένα δεύτερο. Δηλαδή όλα τα υποθηκευμένα που είναι με φούσκες από δάνεια πρέπει για κάθε ένα από αυτά να βάλουμε και ένα καλό δίπλα να τα παίρνουμε στους πληστηριασμούς. Δεν είπα τίποτα για τα δάνεια αυτά που είναι υποθηκευμένα αν θα πέσουν και αυτά ή θα χαριστούν στις τιμές της φούσκας που παίρναμε όταν το 8 και το 9. 100 δόσεις, 12 δόσεις, έμφυα τέλη κυκλοφορίας. 1.250 ευρώ. Ωραία Χριστούγεννα θα κάνουμε. Φταίει λες που ο Τσίπρας είναι αθεός. Να κάνω ένα παράπονο. Τι? Εγώ περνάω από τα Εξάρχεια 4-5 φορές την ημέρα. Γιατί δεν με πλακώνουνε, επειδή είμαι ωραίος? Κανονικά θα έπρεπε, γιατί όσα κόμματα έχει αλλάξει και ο Βασίλης Οικονόμου, τόσα κόμματα έχει αλλάξει και εσύ. Οπότε, αν ήταν ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους, κανονικά. Η διαφορά όμως είναι ότι δεν βγάζουμε τα ίδια λεφτά με τον Οικονόμου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Να δούλευες λίγο παραπάνω τον κόσμο. Κοίταξε, αν έβγαζα τα ίδια λεφτά με τον Οικονόμου, μπορεί να με σφαλιαρίζανε και να είχατε και δίκιο τα παιδιά. Καλά, δεν είναι η λύση αυτή. Ότι όποιος περνάει τώρα μια σφαλιάρα και άρα τώρα ήρθε η δικαίωση. Έφαγε δύο σφαλιάρες ο Οικονόμου και τι καλά τώρα. Μπήκε στη θέση του το πολιτικό σύστημα. Το στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανάκτηση της κυριαρχίας μας έναντι των δανειστών θα πετύχει. Κυρίως αυτό. Η κυριαρχία έναντι των δανειστών έχει αρχίσει ήδη πετύχει, ξεδιπλώνεται, απόδειξη το χθεσινό. Με το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο πήγε στο παράλληλο σύμπαν, εκεί που θα πάνε κι άλλα, που έχουν αρχίσει να πηγαίνουν κι άλλα, εδώ και καιρό. Δεν θέλουν το μνημόνιο οι άνθρωποι. Δεν μπορούν με το μνημόνιο. Ή δεν γουστάρουν το μνημόνιο, όπως λέει ο Μπαλαούρας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, μισό λεπτό κύριε Καμπουράκη, να τα πούμε τα πράγματα. Εμείς ούτε το θέλουμε το μνημόνιο, ούτε το κυριοποιούμεθα, ούτε το γουστάρουμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε ένα άλλο πράγμα. Δεν μπορούμε, ιτηθήκαμε. Το καταλάβατε αυτό? Γιατί ο ελληνικός λαός το κατάλαβε και μας έδωσε μια νέα ευκαιρία. Ο λαός ιτήθηκε. Δεν ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός ιτήθηκε για άλλη μια φορά. Αυτό είναι το θέμα. Μεγάλη συζήτηση, δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί έχουμε να πούμε τα καλά. Σε πόσες μέρες τελειώνει, σε λίγες μέρες τελειώνει το 2015 και έρχεται το καλύτερο έτος που έχει αριθμό και ονομασία, 2016. Και γιατί θα είναι καλύτερο το έτος? Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα κάνεις υπομονή μέχρι το 2016 που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Απεριμένεις. Και θα δώσει την ευκαιρία σε συνδυασμό με την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Μαρίκα, δεν θυμάμαι καλά. Το 2016 είπανε πως θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη ή την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Το 16 είπε ο Τσίπρας, τις ερωτήσεις έκανε ο Άκωνας από Τσού και οι δύο. Διαλέγεται και παίρνει. Το ένα θα έχει πει 20-30 χρόνια πριν, είχε βάλει αυτό το έτος. Το είχε θέσει ως έτος ορόσημο για την ανάκαμψη. Ο άλλος πριν καμιά 20 μέρες όρισε το 2016, αντιγράφοντας προφανώς τον Τζάκονα και με ελάχιστο ταλέντο, όρισε το 2016 ως έτος ανάκαμψης. Όπως και να έχει, θα το περιμένουμε. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η ανάκαμψη. Ραφτείτε. Για μια διευκρίνηση παίρνω. Ναι. Όταν βλέπουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, δεν κοιτάμε το δικό σου τον κόλλο. Την κόμενα κοιτάμε, ρε φίλε. Δεν έχει περάσει το μυαλό μου, όντως. Ναι, ρε φίλε. Δεν κοιτάς εσύ που είσαι λίγουρας. Σκέψου τους χορτασμένους. Σκέψου τον κομμενάκια. Δεν κοιτάς εσύ που το σπυράκι πάει να σου κρύψει το μάτι. Γι' αυτό δεν το κοιτάς. Γιατί έχεις τρελαθεί στο σπυράκι τα κατάκα. Σκέψου και τους άλλους που δεν έχουν σπυράκια. Το δικό μου κόλλο κοιτάνε. Διακρίνω μια δυσαρέσκεια, μια οργή με αυτά που ψηφίζει ο Τσίπρας. Γιατί? Από εμάς? Από τον λαό. Από τον λαό, όχι, αποκλείεται. Ο λαός τον στηρίζει, τον αγαπάει. Τρεις φορές τον ψήφισε φέτος. Αν είναι ξύπνιος λίγο ο λαός, δηλαδή προλαβαίνει και μια τέταρτη τώρα οριακά. Με που συνήθισε ο κόσμος, μη σου κάνει εντύπωση αν στείλει τον Τσίπρα στη Eurovision, ε. Γιατί όχι? Δεν το πάει καλά η κυβέρνηση. Α, τι, γιατί? Αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης πολύ με έχει απογοητεύσει. Γιατί, ρε φίλε, δεν είναι μερακλείδες οι άνθρωποι. Εγώ έψαχνα τόσα χρόνια, ας πούμε, να με απελευθερώσουν, τέλος πάντων, να μου δώσουν αυτό που ήθελα. Δεν τα κατάφερα ούτε τώρα. Με την πρώτη φορά αριστερά. Δεύτερη, τέλος πάντων. Εδώ θέλουμε, αγόρι μου, σύμφωνο συμβίωσης με ρασοφόρους. Α, άμα επιτραπεί το ένα, δεν επιτραπεί και το άλλο. Κοίταξε να δεις, οι ρασοφόροι ως γνωστόν δεν εμπίπτουν στους ομοφυλόφιλους. Από πού και ως πού καταρχήν να έχουν σχέση? Αφού έχουν σχέση. Πού το ξέρεις? Δεν βλέπεις τώρα πως κοιτάζονται? Και ο Άγιος και ο Παναγιώτατος, τώρα τι κάνει νιονιό στα κεραμίδια, ρε φίλε? Η γάτα. Είσαι σίγουρος? Ναι, που την πιάνω από τα κεραμίδια και τη σκίζουν μετά. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα σου λέγα και εγώ, ότι είναι κόκκινο κορδόνι η γάτα. Γι' αυτό το σκίζουν πάνω στα κεραμίδια. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι με αυτά που λες να πας να μεταλάβεις πρώτα και μετά να έρθεις να τα πεις. Πήγαινε, κάνε και μια εξομολόγηση, ζήτησε και μια άφεση αμαρτιών προληπτικά. Να μεταλάβω το αιματάκι του Χριστού. Πάρε μια μαυροδάφνη, πιέστε και σπίτι μόνος, δεν έχω πρόβλημα. Βούρα μέσα κανένα ξεροκόμματο. Μαυροδάφνη και όλα σαμάρε φτηνιάρι, να πούμε, εντάξει. Πάρε μποζολέ, βγήκε και τον μποζολέ τώρα. Πάρε ένα μποζολέ που είναι τη εποχή, να μεταλάβει με μποζολέ. Άρα και δεν έχω ακούσει μετάλληψη με μποζολέ, αλλά δεν βαριέσαι, πιο ωραίο θα είναι. Από το να μεταλάβει με τη μαυροδάφνη και την ώρα που την καταπίνει να κοιτά γύρω σου, μην έρθει ο βασιλιά Καρνάβαλο και σε πατήσει, α πούμε, να νομίζει ότι είσαι στην Πάτρα πριν 20 χρόνια, καλύτερα τον μποζολέ. Σου βγάζει και μια Γαλλία, κάτι. Δεν έχει τώρα που κάνει έργο κατά τη φοροδιαφυγή. Τι δεν σας άρεσε, δεν κατάλαβα. Το ξέρεις ότι αυτός που βολάει κάστανα και αυτή που βολάει με δανό είναι στη λίστα λαγκάπη και πάνε εκεί εξεκάρφωμα. Λογικά θα είναι. Τι καλά, ο Καστανάς είναι τώρα, εντάξει. Γιατί άλλοι με τα καλαμπόκια της προάλλης στο πανηγύρι, αυτή τι ήτανε? Αυτή ήταν η ίδια η Λαγκάρτ. Τέλος πάντων, μου τα θυμίσεις τώρα. Σημασία έχει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγά και βρίσκει την νομιμότητα. Ναι. Όπου να είναι τελειώνω το βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου «Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή». Εάν από αυτά που γράφει, όχι τα μισά, το 1/4 να είναι η αλήθεια, ο Γιωργάκης έπρεπε να είναι κρεμασμένος στο Σύνταγμα. Και τι θα γινόταν άμα ο Γιωργάκης ήταν κρεμασμένος στο Σύνταγμα? Θα βγαίναμε την κρίση, ας πούμε. Όχι, αλλά θα βλέπανε οι άλλοι για να μην κάνουν αυτά που έκανε αυτός. Προς παραδειγματισμό, μάλιστα. Αποτελεσματικό πολύ μου μοιάζει. Δεν σωζόμαστε. Πριν τις διαφημίσεις ακούσαμε τον Τζίπρα και τον Τζάκονα να λένε ότι θα έρθει το 16 η ανάπτυξη. Περιτώ. Η ανάπτυξη, όπως θα ακούσουμε τώρα, έρχεται κάθε χρόνο. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο και έχουμε βάλει γερά θεμέλια για την Ελλάδα. Μπράβο! Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Μπράβο! Και είναι σημαντικό ότι όλες οι προβλέψεις, ελληνικές και διεθνείς, μιλούν για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014. Μπράβο! Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή, θετικό όμως πρόσημο μπροστά από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από 6 χρόνια. Μπράβο! Η οικονομία σταθεροποιείται, ναι, και το 2015 θα είναι έτος ανάπτυξης. Μπράβο! Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπράβο! Είδατε, κάθε χρόνο βγαίνουμε στην ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν και το 16 θα βγούμε στην ανάπτυξη. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη σας αφήνουμε, γιατί έχουμε παραγγελίες. Όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Να δώσουμε μια παραγγελία. Την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια της Δευτέρας, η εκπομπή κλείνει με ένα τραγουδάκι που λέει ο Τσολιάς, που λέει με ένα π*** κυβερνούνι κτλ. Πάγια ήρθαν να πληρώσουν με χαρά οι χριστιανοί. Με ένα μπουκάλι κυβερνούνε, στο λαό βομολοχούνε. Με μια Βέρμαχτ Γερμανή, πλείς νο Γκρέξιτ Νταβατζή. Τα βαριές αυτά, ε. Να βάλω το δικό σου, ε. Γεια σου Τσιπράκο. Γεια σου οικογένεια. Δηλαδή γεια σου με την έννοια τη χάρμα. Έχει και μπιτ, ε. Και για μια άλλη φορά πριν τα Χριστούγεννα βάλει το κοριτσάκι με τα σπίρτα, εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, μυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί της Νέας Δημοκρατίας, κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Go back, κυρία Μέρκελ! Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά. Σε πήρε ο Κύπριος να σταχώσει, ρε. Επήρε, ώρα ήταν. Καλά σου κάνε, ρε. Αλήτη, κάνεις πλάκα με τους ακροατές σου. Ναι, είναι ντροπή, εντάξει, δεν λέω κι εγώ. Δεν βοηθάμε και το Κυπριακό με αυτόν τον τρόπο. Κάνε μια αφιέρωση με το καλό την Παρασκευή, τον Κύπριο. Σε παρακαλώ πολύ, την Παρασκευή μια παραγγελιά. Επανάληψη. Επανάληψη αυτό που μόλις έπαιξε. Στον Κύπριο, αδελφούλη. γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, κάποιος κύριος ονόματι Μπαρμπαγιάννης. Ο Κύπριος αδερφός είσαι. Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Πού με εντόπινσεν εσείς, είναι αδερφέν Κύπριεν. Παρακαλώ. Ήταν προχθές τον εκπρόσωπον σας στον Πρωθυπουργό στην Τριμερή με τον Τζίπραν και τον άλλον των Αιγύπτιων. Σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Είδα έκπληκτο στο ίντερνετ ότι βάζετε κάποια σποτάκια, παρακαλώ, και κοροϊδεύετε. Τους Κύπριους αδερφούς. Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά, παρακαλώ, σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε? Για τη ματρική μεγαλώνισον τα προβλήματά της. Τέλος πάντων, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί? Απαγορεύεται, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν της κοινωνίας, αγαπητέ. Πού να βγάλει άκρη με έναν κάθαρμαν της κοινωνίας, με έναν κατακάθιν. Σας παρακαλώ, μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζεις κάνουν πλάκαν. Θα καλέσουν τον δικηγόρο, παρακαλώ, να σας κάνω μηνυτήριο. Να καλέσεις, παρακαλώ, και να τον τρατάρουμε και κάτι ένα μελομακάρον ο Χριστούγεννα να έρχονται. Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύουν καθόλου. Να κόψετε, παρακαλώ, το σποτάκι από το ίντερνετ οπωσδήποτε. Θα πάμε δικαστικώς. Μας λογοκρίνετε, αδερφέν Κύπριεν. Θα σας πάω στον εισαγγελέα. Θα μας κλάσετε τα αρχίδια. Ηλίθιε. Δεν τρέπεστε να ακόμα να βρίσετε μεγάλος άνθρωπος τόσα χρόνια πάνεν. Μακούνς. You will have such fun. The pain starts when you start to think you're so much better dumb. So all you freaks now in the world line up against the wall. This solution's perfect for one and all. Δεν ξέρω, άκουσες νωρίτερα στην μακρύ τον Σπριτζή? Όχι. Λοιπόν, άκουσες την Παρλάτα. Είναι όλοι έτσι ακριβώς την Παρασκευή πρέπει να την παίξεις. Αν λοιπόν ακούσεις όλο το κείμενο, με πολύ μεγάλο πόνο δηλώνει ότι υπέγραψε τα 14 αεροδρόμια που τα πούλησε. Με πολύ μεγάλο πόνο και δηλώνει ότι συνεχίζει την εναντίον αυτού που υπέγραψε πριν μισή ώρα. Αλλά τι να κάνει, και, τι και να κάνει. Η περιάρχη Ιωνίων κάνει πολύ καλά που κάνει μουσική. Τα υπέδευτε και όμως, τα είπε, άφησε κάτι υπονοούμενα. Ο ίδιος στη θέση του θα έκανε χειρότερα. Σταμάτησε να μιλάει μακρύ, φαντάσου. Έμεινε αποσβολωμένη. Άκουσε ότι είναι Παρλάτα, δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξει ούτε και. Και θέλει οπωσδήποτε σχολιασμό από Λάμπρο Κωνσταντάρα που λέει: ρε, εσύ αυτός είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τα άτομα είναι. Άκουσα και στο δικό σας σταθμό νωρίτερα εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας που κάναν κριτική για το τι λέγαμε για τα αεροδρόμια. Συνεχίζουμε και το λέμε. Καλά τώρα, συνεχίζετε και όχι, το λέτε, αλλά. Συνεχίζουμε αλλά και το λέμε. Τα αεροδρόμια τα δώσατε όμως, κύριε Σπίριτζη. Δεν τα δώσαμε εμείς, κύριε Μαγρή. The bottom of me. Well, it won't hurt, will this? And even if it does, you won't remember it. All you freaks are perverts, perverts through and through. So let them disengage your brain, it's the best thing they can do. Υπογράφουμε με πόνο ψυχής εκείνα που εσείς με χαρά δώσατε. Ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. The bottom of me. For them you are a pest. The bottom of me. You know it's for the best. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks, you can have such fun. Έλα ρε σύντροφε, γάμο την τρέλα μου. Τι έγινε, πλάκο στη δουλειά? Τι να κάνεις, άστα. Μεσημεριάτικο, πλακώσαν όλοι. Εργοστάσιο, τίποτα. Να σου πω ρε φάμπρικα, αυτή που σε πήρε τώρα από Πάτρα και σου λέγε τα δικά της, κατάλαβες ποια είναι? Η γυναίκα του κ. Βασίλη. Όχι ρε, η ριζοσπάστινα. Αυτή είναι. Να πεθάνει τη πείνα και να πνιγεί όλα αυτά, δεν τη θυμάσαι? Λες να είναι αυτή. Αυτή είναι, ρε, βάλτε να την ακούσει. Κονσερβοκούρι θέλετε, αυτή. Αυτή. Να ακούσω, έλα, γεια. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να στείλω ένα μήνυμα. Στείλτε το. Δεν θα πω κύριο γιατί με έχει χαλάσει. Τσίπρα, πρόσεξε καλά. Εγώ σε ψήφισα γιατί μου είπες θα μου κόψεις τον ένφια. Ναι. Τα παιδιά μου σε ψήφισαν για τα κόκκινα δάνεια. Πες το βράδυ 10 η ώρα πήραν τηλέφωνο για ρύθμιση που είναι να γίνει το δικαστήριο το 18 με άνεργους. Με δύο παιδιά. Τσίπρα, τα δικά σου παιδιά πίνουν γάλα. Να πάνε στο σχολείο. Ρώτα και του φτωχού αν έχουν να πάνε. Πρόσεξε γιατί μέχρι τα χτες οι κυβερνήσεις ευθύνονται και είναι βαμμένα τα χέρια τους με αίμα του ελληνικού λαού που αυτοκτόνησαν για πάρτι τους. Από εδώ και πέρα το αίμα ανήκει σε σένα. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, χτίστε τρεις φορές τον το λέτε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? It's gonna be. αυτός. Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη. Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις. Εν πάση περιπτώσει, είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια να ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Α, στο διάλογο κολοκλήθηκο. Κοίτα νεύρο τα κουμούνια. Κάρατα του, εκτέλεση θέλετε. Όχι, κονσερβοκούτι. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις την κυρία που είπε για τον Άδωνη, τον άλλο τον κύριο που τον είδε υδρωμένο. Εγώ τέλος πάντων μου βάλαγα νερά στους 35 βαθμούς, πρώτος δεν έγινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τον κύριο που τον είδε υδρωμένο, εκεί στο ενδιάμεσο βάζεις το πυλοφόρι, το μυστρί, το τραγούδι, το λαϊκό. Και μετά θα βάλεις το μέγιστο Σιμίτης ο πρωθυπουργός, ανέλπιστο. Όλα κρεμμένα τα έχει κουφάλα ο Άδωνης. Χαίρομαι για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, το ότι είναι τόσο μορφωμένος, τόσο καλλιεργημένος. Αυτός θα μας σώσει, που είναι πολύ πολύ μορφωμένος, τον Καμαρώνο. Ξέρω και τη γυναίκα του γιατί μ' αρέσει η μουσική, αλλά μ' αρέσει που θα διώξει τον Τσίπρα, αγάπη μου. Είναι μια υπέροχη μέρα. Τι ωραία που ξημέρωσε. Άδωνη, δεν με ξέρεις, την πρώτη φορά που σε είδα, ήτανε καύσωνας, φόραγες φανελάκι. Με λιγουρέμαστε! Ήσουνα στη Λένορμαν και σε φόρτωνε σε ένα φορτηγό βιβλία. Και σε βλέπα και σε λυπόμουνα. Και δεν ήξερα καν ποιος είσαι. Έχω κουβαλήσει πολλά μετά, βιβλία. Όταν έμαθα αυτό στην βουλευτή, λέω ρε παιδιά, δεν παίζει αυτό. Μη μου λέτε βλακείς. Με το φανελάκι κουβάλα βιβλία βουλευτή. Δεν υπάρχουν αυτά. Λίβρο το χτυπά στι χάντρε. Πού? Η δουλειά κάνει του άντρε. Πού? Το γιατί το πυλοφόρη το μυστερί. Κυρία Φραγκεδάκη, καλημέρα σας. Σημίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω το ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι? Το Λοβότομη. Αφιερωμένο σε όλους τους μαρακές που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Vegetables, you might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know.